Вы слухаеце радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Збушлякоў. Хвіліна праз 15 нашае падарожжа. Дзмітрый Бартусік раскажа пра сваю чарговую паездку на Вялейшчыну. А зараз перадача «Госць на свабодзе». Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з старшынём галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночання Вячкам Станкевічам. Вячка Станкевіч – сын мовазнаўцы, гісторыка, палітыка і грамадскага дзеяча Яна Станкевіча. Нарадзіўся ў 1932 годзе ў Вільні. Выехаў з Беларусі разам з бацькамі падчас Другой усесветнай вайны. С 1949 году у США. Атрымаў ступень магістра па спецыяльнасці электрамеханіка. Працаваў інжынерам у карпарацыях ITT і Western Union. С 1988 на Радыё Свабода. Да 98 году быў дырэктарам беларускай службы радыё. Выдавец квартальніка «Беларусьян рэв'ю», сталы аўтар газеты «Беларус». Сябра прэзідыуму Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. З 2007 году Вячка Станкевіч – старшыня галоўнай управы беларуска-амерыканскага задзіночання. Далей у нашым эфіры фрагменты онлайн-канферэнцыі з Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Пётры з Магілёва. Ці не баіцеся вы, што перамога Абамы абернецца меншай увагаю амерыканскай адміністрацыі да сітуацыі ў Беларусі? Ці не засмучаныя сёння беларусы ў США, бо большасць традыцыйна ж галасавала за рэспубліканцаў? Ну, ведаеце, асноўная розніца паміж дзвюма партыямі, рэспубліканцамі і дэмакратамі ў Злучаных Штатах, гэта ўнутраная палітыка, палітыка на Амерыку. Замежная палітыка даволі мала мяняецца ад змены партыі. Яна мяняецца ад абставінаў, ад таго, што адбываецца ў свеце, але мы бачым больш-менш працяг таго, што адбывалася. Магчыма, сам сенатар Маккейн быў болей зацікаўлены, чымся шмат іншыя сенатары ў сітуацыі ў Беларусі. Але спадзяёмся, што і сярод дэмакратаў ёсць дастаткова людзей, якія добра арыентуюцца. Напрыклад, выбраны віцэ-прэзідэнт Джо Байден быў доўгі час або першай асобай у камітэце замежных справаў, або асобай ад апазіцыі ў тым самым камітэце. І, напрыклад, у прыняцці першага акту дэмакратыі ў Беларусі ён быў адной з першых асобаў, так званым арыгінальным спонсарам, разам з тым, хто падаў гэты законапраект як прапанову. Так я думаю, што сітуацыя будзе больш-менш такая, а нам усім, як і ў Беларусі, так і тут у Амерыцы, трэба будзе папрацаваць, каб новыя, прыйшоўшыя да ўлады, ведалі як найболей пра сітуацыю ў Беларусі. Пытанне ад Татьяны з Менску. Ці кантактавалі сябры вашай арганізацыі з кандыдатамі ў прэзідэнты США? Які вынік? Кантактавалі. Было выслана адзіночэння, было выслана апытанне усім тром яшчэ тады кандыдатам, калі яшчэ была Гіларі Клінтон у гонцы. На жаль, могу сказаць, што адказу не атрымалі. Затое такую большую, больш шырокую акцію якраз праводзіла гуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. Яны пісалі шмат якім кангрэсменам і таксама і тым, што яшчэ засталіся ў гонцы, значыць, Абама і Маккейн. Дакладна не ведаюць, ці атрымалі які-небудзь адказ. Ну, але я ведама, што ўся тыя спробы яны нешта робяць. Пытанне ад Андрея Балевіча з Варшавы. Шаноўны спадар Вячка, колькі сяброў беларуска-амерыканскага задзіночэння? Якія адносіны ў задзіночэння з еўрапейскімі аб'яднаннямі беларусаў? Фармальных сяброў некалькі соцень. Ёсць шэраг аддзелаў. Цяпер такія асноўныя тры аддзелы – гэта Нью-Йорк, Нью-Джерсі і ў штаце Огайо. Тады ёсць меншыя ўжо структуры ў іншых гарадах і штатах. Але затое, калі сотні такіх фармальных сябраў, якія плацяць гадавыя складкі і так далі, так ёсць тады магчыма тысячы, якія бяруць удзел у большай або меншай меры у мерапрыемствах, ладжаных якраз праз базу. Наконт адносінаў, так найбліжэйшыя адносіны беларуска-амерыканскага зіношня это з гуртаваннем беларусаў Канады. Што два гады нават ладзяцца такія імпрэзы, званыя сустрэчы беларусаў паўночнай Амерыкі, дзе гэтыя дзве арганізацыі супрацоўнічаюць, і яны адбываюцца ў розных месцах або Злучаных Штатаў, або Канады. Наконт сувязі з еўрапейскімі арганізацыямі, так яна больш на такім інфармацыйным узроўні, стараемся ведаць, што робіцца, і калі ёсць патрэба падтрымаць. Адзін такі прыклад, калі Беластоцкая Ніва, газета ў Беластоку, мела пэўныя цяжкасці, магчым выглядала, што будзе зачыненая, тады беларуска-амерыканскае адзіночне сапраўды ўзялося за такую даволі шырокую акцыю, каб беларускую Беластоцкую Ніву падтрымаць. Падобнае сталася, калі Deutsche Welle, немецкая радыёстанцыя, пачала перадаваць і пачала перадаваць на расійскай мове. Тады даволі моцна зарэагавалі не толькі база, але і іншыя беларуска-амерыканскія установы. І ўжо наступны праект еўрапейскі, гэта еўрапейскае радыё для Беларусі, ўжо было зроблена, я сказаў бы, што там якраз беларуская мова пераважае. Так вось такі ўплыў мае значэнне. Яшчэ адно пытанне ад Андрэя Абалевіча з Варшавы. Што вы параіце актывістам дэмакратычных сілаў Беларусі? Што, на вашую думку, трэба зрабіць ім у 2009 годзе? Адно, што трэба, што працягваць так, як ёсць, это амаль што бесперспектыўна. Бо пакідаючы ўсё так ёсць у апазіцыйных сілах, у дэмакратычных сілах, так цяжка чакаць іншых вынікаў. Бо калі ўсё застаецца больш ніж па-старому, тады можна чакаць, што і вынікі будуць такія самыя не надта задавальняючыя. Дакладна, што рабіць, трэба шукаць спосабаў, каб пазбыцца страху. Пазбыцца як і асабістага страху людзей, так і грамадскага страху. Гэта будзе такім першым крокам, які зможа змяніць сітуацыю. На хвалях свабоды фрагменты онлайн-канферэнцыі з старшынём беларуска-амерыканскага зазіночэння Вячкам Станкевічам. Пытанне ад Наталлі, якую пазіцыю займалі асабіста вы на выбарах і калі не сакрэт, за каго галасавалі? Тут такое было крыху разыходжання, я думаю, не толькі ў мяне, то магчыма ў даны момант кандыдат Маккейн, паколькі ён больш ведаў пра Беларусь, так выглядаў такі больш прыхільны для Беларусі. Для Амерыкі і людзей, якія жывуць тут, патрэба змены была сапраўды асноўнай. І для гэтага ў гэтым выпадку якраз была большая схільнасць да сенатара Обамы. Піша Юрась Зменску. Добры дзень, спадар Вячка. Скажыце, якія самыя складаныя праблемы ёсць у сённяшняй беларускай дыяспары ў ЗША? І таксама, што вы лічыце самымі вялікімі яе дасягненнямі? Як вы бачыце яе лёс у далейшым? Дзякуй за адказ. Як я ўжо сказаў, база беларуска-амерыканскага зіношэння існуе ўжо амаль 60 гадоў. Так гэта да пэўнай меры ёсць свайго роду дасягнення. Але ў той час сітуацыя даволі мянялася. Бо першая хваля, пасляваенная, это былі апошнія гады 40-я і першыя гады 50-я. Пасля гэта яшчэ быў такі прыплыў парадычны з іншых краінаў Заходняй Европы і Аўстраліі. А пасля таго амаль што 40 гадоў проста не было прыплыву з бацькаўшчыны або з іншых месцаў. Ну і, вядома, арганізацыя пачала слабець, бо без прыплыву новых людзей дыяспара заўсёды пакутуе ад гэтага. Новы прыплыў пачаўся ўжо основно після розвалу Совєтського Союзу, хоч з Восточним люди почали приїжджати вже у кінці 80-х років. Що вельми треба, і, можливо, чого не хапає, бо доволі велика кількість людей приїжджає, вигриває на тій зеленій картці, або приїжджає на студії, або на працю, і з ними нема контакту. Так, наладження такого контакту і допомоги їм. Бо бувають люди, які прилітають на дотніща у Нью-Йорку і не ведають, що далі. Ви мали приклад такого одного чоловіка, який попередив, що він приїжджає і попросив помогти йому знайти місце жити і можливість ніякої заробітної праці. Ну так, це було виконано, і чоловік оселився і дуже задоволений цим. Тільки це такі одинокі